أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إذن يو شبا ذكر كي داغي وبيا جواب كي داغي يار پسې دغه شوبې کوونکو ته زجر او دا غین رستو اخري دلیل ذکر کوي هو الذی یسیرکم فی البر هغه مشتمل په زجروم دی رستو حتی اذا کنتم نا زجر شروع کیږي او بیا تر اخره پورې رسی دغه شان دریشیاته پورې دا غین خو بیا مثال د دنیا ذکر کوي حال د دنیا انما مثل الحیات الدنیا بزن شوبا منکرین و داغی جواب هغه ذکر کوي ویقولون او اذا خلق لولا انزل عليه ولی نشی نازل دې په دې پیغمبر باندې آیتون اغه نخا چې مونږ غواړو من رب دې د طرفه در رب ددن اغه نخا چې مونږ غواړو آیت نه مراد آیت مطلوبه ده معنی کومه معجزه چې مونږ ددن غواړو نو پکار دی چې مونږ داغه پیش کی کنه یعنی معجزه خو نبی علیہ السلام ډیره پیش کړې د ټول نه لوی معجزه خدا قران کریم او دا وحی وا چې دا بار بار ویل شي چې ځکه مقابله کول شي او کې دي نشو کولې کنه نو آیت مراد دې آیت مطلوبه ده معجزه دی وخت ده څو هغه چې ذکر رستو را روان دي ان شاء الله تنزل سم پارک سوره بنی اسرائیل کې وقالو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا دی وی علی و ایمان دوړو ځمکه له الله تعالی او بغه دینه چې نه جاری شي یا تا ته د برنه خزانه را غرزول شي یا برت والو زمونږ ته ګورو چې اسمان تر واني یا زمونږ په مخ کې د برنه کتاب راوړي زمونږ مخ کې غولولې او پای کې دا ذکر کړی چې زو پیغمبرې ما او دا د الله خبره ده تاسو ایمان نه وړئ دا او کو دا او کو دا ستا کور دی د سرو دی جوړي حالغه ومن ته پته ولګي چې پیغمبرې دا آیتي آیت مطلوبه الله جواب کوي فقل ورته وایا انما الغیب لله یقینا اختیار د ټول غیب خاص الله لده پرځیس جواب سمجو یته وی رد بلیغ رد بلیغ دا چې معجزه خو د علوم او غیبیو نه ده کنه او زه خو په غیب نه پوهیږم علم د غیب خو الله مال نه دی راکړی نه انما الغیب لله چې کله غیب د الله اختیار کې دی نو معجزه هم د هغه اختیار کې ده دا خو زما اختیار کې نه ده چې زه تاسو ته پیش کوم په دې وجه نه ټول انبیا او دا خبره کړې وه چې وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله او دا انبیا او بارک الله ذکر کړو چې معجزه د هغه اختیار کې نه ده خو چې کله الله وغواړي نو دا په لاس اختیار کې انما الغیب لله یقینا علم د ټول پټو سي زونو خاص الله لده فانتظرون انتظار کوي اني معكم من المنتظرين یقینا زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه ما یا خدا مطلب چې انتظار کوي د معجزه زمام انتظار دي کاله ښکار کی ښکار بشي یا مطلب دا دی چې زه انتظار کوي ایمان ته خاصم ناراضه خدا عذاب په انتظار یا زما د مرګ په انتظار یې زم په دې انتظار يم چې الله بتاو سره سم معاملې کوي حکم عذاب بدر کوي فانتظروا اني معكم من المنتظرين واذا اذقنا الناس رحمه اذن زجر دی ورټنه د بیا او ابتدا کې دا خبره تیر شوه چې په دې صورت کې ډېر زواجر دي ډېر رټلې دي نه منونکو ته منکرینو ته وایدا ازقنا الناس رحمتن او کله چې وسکو من خلقو ته رحمت صحت ولا ورکو من بعد زرع پس دا غ بیمارین مستهم چې رسیدلی وی دي تا دی باندې د بیمارې حال راغې سختې حال پر راغې مشکله پر رااله قحط پر راغې او داغې نرستو را کراله صحت ولا الله ورکو خو حال پر راغې نو څه چل شروع کی په کار خدا او چې د الله د نعمت شکریه ادا کړې چې بیماری مې ختم شوا دنه استر وځي ختم شوي حال مې خوشو نو اذا لهم مکر فی آیاتنا دغه وخت کې د دې لپاره اعتراضونه کولی زمون پایاتونو دې ته اوسګار شي بیا ها دې ته اوسګار شي چې بیا په قران اعتراضونه په پیغمبر اعتراضونه په حدیث اعتراضونه اذا لهم مکر فی آیاتنا کله چې سمې لک سم شو برابر شو صحت خدای عافیت دې ظاهر کې د دنیا مال او دولت دې ردید الله په کتاب اعتراضونه کوي اذا لهم مکر فی آیاتنا اذا لهم طعن و احتیال فی ابطال الآیات کله په یو طریقه دا الله د کتاب رد کوي کله په بل طریقه کته وته آیاتونه ذکر کوي کنه نو داغه نسروک منکر دی یو یو غاړه ته بزان ته وی الله منم چې الله منه د الله کتاب ولې نه مانی او دا الله کتاب داغه خبرو ته خود ډیر غلط نسبتونه کوي کله وای دا وحشی قانون دی کله وای دا وحشی خبرې دي کله وای دا غلطی خبرې دي یره وی دی باندې عمل ګران دي او دا دادی او دا دی خو تراس می کوي کنه چې دا نو مناسبه ماذ الله الله دا سه قانون را لګل دي ادا سه احکام چې هغه نه مناسب دي اذا لهم مکر فی آیاتنا نو قل تو توایا الله اسرع مکرا الله ډیر زر تدبیر کو انکه دې استاسو دا عذاب ډیر زر بوې ښا دا د سترګې پرات کې تیریږي ډېر سلويخ کال ژوندۍ به یو پدې کې با ورغو پښیخه اسرع مکره دا موه چې رته خو سلويخ کال تیر کړو وای کدي 200 کال تیر کې نوم اسرع مکره اخیری انجام خدا دې کنه کدو 200 دین د تیری دودې کنه لکه څنګه چې مشهور ده ډېر کې لګېدلې د شګو او دا غینه ته یو یو دان رالی اخر دا غې سر د خلاصېدون دي یره که پای کې دو کروڑ شګیو می نو په اخیری شګه دانه چې دلته ختم بشي کنه دغه شان د انسان زندگی دا خو محدود ده کنه دا ورځې شپې دې تیرې کې ختم بشي او د الله عذاب یا په دنیا کې په الله عذاب را ولي سو وخت په دمانه واګه سستګړي لري خاول عینان وته وي سترګې الله جل شانو د دنه لګي اړولې دي ښا چې زه پرې د چې دې سکی ته دې دول کی چال کی دا مطلب نه نشي د الله په گاو کې نه لې خو حق وته نه کوي ځکه دنیا دار الابتلاء ده او کله ته غوغو کی کنه په اول وحلت کې اول حال کې نو بیا خو ابتلا پاتې نشو امتحان پاتې نشو کنه نو دې فریخه دي چې دې بس کوي فرعون له سلويخ کاله مهلت ورکړلو سلويخ کال کله زما سور لوی بدماشو نه رب کوم لاله نو قول الله اسرع مکرا هو یا تعالی ډیر ګلندې تدبیر کوونکې دې تاسو دا عذاب او دا مویا چې زندگی خو ډیره لوی ده او ګوره شپې ته کاله پکې تیر شوې دا به همدا سي تیر شي چې ته وایې چې کنه خوبو تاسو مې ویلې نو سادي سي وي حال دنیا را به پرسي دم زي یک فرزانه گفت یا بادیش ته یا خوابیش ته یا افسانه دا خو یو باد دی هوا د چراوال و ته تیر شو دا ژوندو یا یو خوب دی چې تالی دو په دې کې براویخ شي یا یو کیسه د اخیری پړک په ختم شي سر ته ورسي ښا دا ژوند دی دا زندگی ده نو اسرع مکرا بیا به چته دي ان رسولنا یقینا استاذ زمونګه یكتبونا لکی ما تمکرون هغه چې تاسو کومه مقابله کوي او کوم مکر نو اعتراضونه کوي ولی الله مقرر کړی دی په انسانانو باندې کرامن کاتبین او غید دی چې سکی نا غی لکی و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون او دا د الله رسول دی کنه دا هغه استاذ او الچانو قاتدان دی کنه یقینا رسولان زمونږه ستاسو زمونږ فرشتې زمونږه یكتبونا لکی ما تمکرون هغه چې تاسو سم مکر کوئ ته چلونه کوئ ته اعتراضونه کوئ ته شوبې کوئ ته مقابله کوئ ما تمکرون نو ساخلی دلیل پیش کړي او مقصد زجر دې مشرک ته هو الذی الله هغه ذات دی یسیرکم فی البر والبحر چې ګرځي تاسو په اوچاو په دریابونو کې وګوره په چې هم تاسو سورله انتظامات کړی دي او سيزونه پیدا کړی چې تاسو د یو ځای نه بل ځای ته ځئ او دریاب کې ملا انتظام کړی دي کښتې دي او جازونه دي دریاب نو حتا اذا کنتم فی الفلک دي دغه حال شروع د مشرک چې زجر او رټنه ورکې د پاغي باندې حتا اذا کنتم فی الفلک تر دې چې کوم وخت تاسو په کشته کې وجرین بهم بریح طیبه او چلیږي دا کشته په دې په نرمه هوا جرین چلیږي دا کشته بهم په دې باندې بریح طیبه په هوا درمیان په هوا نرمه په هوا مزیدار بادبان کولاولې کشته په خپل چال خ صحیح روانه ده وفرحوا بها او دی خوشاله شي په دې سفر او په دې حال باندې دی خوشاله دي چې مزل کیږي او روان دي مونږ زه ته ورسو یا تجارت سامانونه دی غبو وسو یا مقصد دی به حاصل کو نو جاءت ریح عاصف راشی پاغي باندې سیله تند او تیزا وجاءهم الموج من كل مكان او روچت شي په دې باندې چپی د هر طرف نه دریا کې طوفان راغی او مدو جزر راشی طوفانونه شروع شي د یو غاړه او بل غاړه چپی شروع شي او ظنوا او دی ګمانو کی انهم احیط بهم چی یقینا راگیرول شو ددی یقینا راگیر شو بس قالو بس مرګ راغی دالی نو دعو الله اوازونه شروع کی الله تا رابلی الله مخلصین له الدین په داس حال کې چې خالص کی اغلب بلنا یا الله ستانه غواړی ته بچکول شي بل څوک نشي بچکول ښا دغه وخت پیر فقیر ملنګ ارته پاتې شي او صرف الله ته چغه شروع شي ښا او سوی مشرکو چې لا ان انجیتنا من هذه کتاب بشلو مونږ د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین خامخا ضرور شو به مونږه د شکر گزارونه یا الله مونږ ستاسو دین کلا کومنو ستاسو دین به عمل کوو کوم دې دې مصیبت نه بچو ور دې انسان ته مشرک دی ګوره لیکن سختی پر راغله نو سختی کې الله ته خیال لې او دا حال د دې انسان یوازې دلته نه دستور روان دی سوره بنی اسرائیل وش په آیات ور پسې سوره عنکبوت 15 په آیات ور پسې سوره لقمان 2 آیات دې سرور سورتونو کې په دریاب کې د مشرک حال ذکر دی ها او سوره نحل کې براشي 3500 آیات کې چ عام تکلیفونو کې هم د دې چې غزه کړ د الله ته چې عام تکلیف کرا غلې دریاب نه علاوه او دی باندې سخت شوا نو باغ وکي الله ته چې شروع کړی دا چې سورې روم کې هم راشي عام خبره سورې نحل 53 آیات کې دی او په سورې روم 23 آیات کې براشي ان شاء الله نو مشرک په دا چې وکي الله ته چې وی چې کله دې پوښې چې وسو نکیږي کنه دا مشهور او په دې کې چې الله یې نه کنه جان دیوانه بسک بیا به اخر کې چې الله تعالی نو دا مشرکانو نبی علیہ السلام ناستو یو مشرک را روان دی رستو بیا خوب مسلمان شوی دی نو نبی علیہ السلام ته تپوسو کوي کم تعبدو الہ نن سبا ستا سوزی موار دی ناغو تا ودی وو ودی سوک سوک دی ویره دا یو پاسمان کی دی و دا شپکت بزمک کی دی کنا واحدون فی سما و سبعتون فی لرد نبی علیہ السلام و تا فمن تعدو لی رغبتی کا و رحبتی کا یره په دې وو کې ته کم یو سره ډیر مینا کې وړي راځي راځي اصل الہ با غي کنه ناغه ته وی الذی فی السماء کې پاسمانونو کې د نغړې زور اور دی الله جل شانو یاد وکا د مکی مشرک ته ګوره الله مانی خدا د زور مشرک حال وکا ایو د سوار لسمه صدې مشرک دی د سوار لسمه صدې مشرک باندې چې کله سخت راشي نو په سختۍ کې د الله نه یاد از کله کله دا کی سکم مکی د زمانه کېږي یا تینځي ښکالا یا تلیر ښکالا د باوی غالي ته د تیرانه کته کته اوبر اغلی دي نو هلته یو لوی ځای وته جوړ دی او یو سلور حوزونه انګریزانو چې جوړ دي پاغه وخت یو غي وبډې مزیداری پاغه ګرمه کې نیه دي په باغ وخت یو پکې مونږ له حمل دی را بلو دا یو ملګری بلو دی 400 دی زوما نو مونږ بل حمل لاله نو یو ورځ سار مال مونږ لاړو د وخت نو غالبا پاغه ورځ روزه کړې مونږ خو راځو بل امبو الګزان به یخو نو پدې کې څه کسانو داسې ناغي دا افریدي وکړ او دا شینواري دي ټول هغه یو بل سره دا لامبو مامبو به والا ډېر وبوي پاره کې درې درې سلو سلو سړی وبو ډېر مزیداری او دا هغه ځینې دا وباسل کې پیپونو کې کته دی په خور کې غټو غټو زینو کې خوري شي دي ډېر خوږي وبوم دي اوس خو بند کړی دی هغه هغه کې کولو یو دوه کسانو جګړه شوی بل سره نا عملګری ته خیال شو هغه یې د مړې نه ونیسو یو کته په وبو کې هو پکو کنه انسان چې په وبو کې هو پکې خو ساتیو دي نو موږ یاره ځان ولا راتو یو هغه ملګری مخ اخلاص شو زوم موږ هغه کس اونې وو او دا هغه نه مخلاصو کنه عادل یوزي د مړې نه نیولې او کته په زور کړه کنه هغه باغسته وجسم موږ دې راکېل وو کنه زورونه مورونه بدو کا غتی گزار مزارو مو خو را دې خوا شو نور کسانم رو رسید ناغه چې سنگ راشه کنه وی وو شیخ ګل الله دې بل ګلی رو شیخ ګل وی پکار خو نو شیخ ګل دا غی په نظر کې ډېر وجد دې کنه سخت په راشه ناغه وی شیخ ګل لاره تا او وخت دې الله یې ری ها او دا الله مالوسی ویلو ها اوس نه نن ندرس او کاله مخکې مغه دا شکایت کړو ګیلې کړې و دې ځکه تفسیر روح المانی کې یو لسم جل صفاتن میں التوی یوان د خبیر بیان الناس اليوم اذا تراهم امر خطير وخطب جسيم في بر او بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع ويتخپوه په دې باندې چې دا نن چې کوم خلق دې کله چې په دې باندې سخت او مصیبت راشي لوي مشکل راشي په وجه کې یو کبدري اپ کی اغه چاته چې وی چې ندی ته څه ټکر اور کولی شي نه فائدہ اور کولی شي انا غلی دل کولی شي نو ری دل کولی شي فمنهم من يدعو الخضر والالياس ومنهم من ينادي ابو الخميس والعباس سوک پکې خضر علی السلام ته چې وی سوک الیاس علی السلام ته وی پیغمبران دي کنه سوک ابو الخميس بابا ته چې وی سوک عباس بابا ته چې وی دا د عراق بابا ګاندی ښا دلته هم پیر بابا او دیوانه بابا او کاکا سید منوشل غزی بابا کنه او تور ډیره بابا دا غزه سری ابو الخميس او ابو العباس بغیته چغي وي او منهم من يستغيث باحد الائمه ومنهم من يضرع الى شيخ من مشايخ الامه سوق بګه دا سری چې په امامانو کې یو امام ته چغي وي چې را رسېږي ته مغاوته او سوق بګه یو مشر ته مشرانو کو براو د امت نه چغي وي او عجز کوي فلا ترى فيهم احدا يخص مولاه بتضرعه ودعاء تو پکې یو تنم داسيونه ویني چاغه پخپل دعا کې صرف الله یاد یو بل څوک نه عاجزی غته کوي ولا یکاد یمر له ببال انه لو دعا الله وحده ينجو من هاتيك الاحوال او پړه کې دا خبر نه تیریږي چې کبه دې سخته کې ما الله ته یوازې چغواله نو ما ور دي مصیبت نه بچ کی وی زمانه کې داسې مشرک ته غوي مخه تکا چې پاغه سخت راغله په سخته کې مغه ته الله نه دی یادو ته په کې یو تندا شو نمومي چې په سختۍ کې او په مصیبت کې صرف الله ته چغوي چې الله ستانه غواړم تی کولې شي برسو کې کولې نشي نشته څوک زور اور ناغر استوي فبالله تعالی عليك قل لي اي الفريقين من هذه الحيثيه احدى سبيلا ويدعينا فمقيلا تويرا توه تعالی د الله په ذات قسم در کوم چې په دې دوه ډلو کې د دې حیثیت نه کم سړی دی دا غلار ډیر خلا او په دې دوه دعا کوونکو کې کوم دعا والا دا سره چې غډیر خدي معنی زوړ مشرک خدي او کنه وي مشرک خدي زوړ مشرک سوال له سو کال مخکې چې کوم مشرکونو قران داغه حال ذکر کړي چې پاغه به سختی راغله نو سختي کې الله ته چغي والي او په دې نه مشرک باندې چې کله سختی راشي نو دې په دا وخت کې الله ته چغنه وي دا مشرک خوشو کاغه زوړ مشرک خدي پیتر اته وایا او بیا وي ویل الله المشتکا من زمانن عصفت فيها ريح الجهالة وتلاطمت أمواج الضلالة وخرقت سفينة الشريعة واتخذت الاستغاثة بغير الله للنجاة الزريعة الله توي شكايت پیشکو د داسې زمانینه چې د جهالت سیلې پکې رالوتی دي د گمراهۍ او د ضلالت موجونه او چپې را روان دي او د شریعت کشته خلقو شلولې ده او د الله نه سیوا بل ته چغي وال او فریادونه وال دا خلقو د نجات ذریعہ ګرځولې دا وسیله ګرځولې دا او تعذر علی العارفین الامر بالمعروف وحالت دون النهی عن المنکر سنوق الخطوب کيو سره امر بالمعروف کوي خلقو د نیکه تعلیم ورکی شي او الله ته چغه وه په سختۍ کې یو الله نه غواړي هغه مالک دی او دا نه راو دا شرک مکوې وی ډیر حلاکتونه دي مخه ته خلق تا نبري دي پارام باندې په کلار دي نبري دي بلکې تا ته بدامونو کړکه جوړي تا ته به چلونه جوړي تا ته به د ضرر در کولو بلکې د وجلو د جلاوت کوت و جلاوتن کولو کوششونه کوي دا هغه وي خطرې ته وکاله مخکې اوس تک نشته الحمدلله تر ډېر وخته پورې مسله وشوه او ډېرو خلقو واورېده چې څوک داسې دي چې الله ورته هدایت نصیب کوي او هغه سوچ کوي نو د هغې زړونه روغ شو لیکن اوس پکې هم ډېر دي داسې چې هغه زړه خبره پکې پرته ده ښه پیدا د زوړ مشرک حال وګوره او د دې نوي مشرکو نو دا نوی مشرک د دې زمانې چې دی دا ډېر خطرناک دی دغه په نسبت باندې اخو به الله ته چغې والې چې لئن انجیتنا من هذه کتاب بشکر المونږ د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا شو به مونږ د شکر گزارونه عکرمه رضی الله عنه د ابو جهل زوی دی نبی علیه السلام وی ما جنت کې یو غونچه کولی ډېر خیسته تپوس مې وکړ چې دا غونچک د چا دی ما نه دا ځای د چا دی ما ته وایي چې دا د ابوجهل دی ډېر سخت خفه شوم چې ابوجهل ته وګوره غونچک ته په جنتونو کې دا غونچکونه شته بیا چې کله عکرمه رضی الله عنه ایمان ته راغلی وي زه پوه شوم چې دا غونچک دی دا زوی مسلمان شو کلک موحد و تر دې پورې چې بیا په جهاد کې شهید شي ښه عکرمه رضی الله عنه شهید شوی دی بیا دا عکرمه رضی الله عنه د ایمان واقع څنګه وه چې کله مکه فتح شوه د ده ښځه ایمان ته راغله ښځه مسلمانه شوه او دې وتښتېد ما پلار چې څنګه ومنلی زه به یې څه ومنم چې وتښتېد لاړ او خو هغه جاهلي غیرت پکې وو که نه چې لاړ نو په کشتیه کې سور شو مفسرینو واقعا نقل کړی ده چې سور شو نو هغه کشتۍ چې څه مزله پورې لاړه نو په دې کې دریاب کې چپې شروع شوې داسې ټایم و چې په هغه وخت کې دې دریاب کې مد و جزر راځي که نه طوفانو نه وي نو جو خلکو چغې کوي یا الله مونږ بچ کې یا الله مونږ بچ کې لکه څنګه چې الله حال ذکر کوي نو د هغه معاشرې حالو داسې که نه زه وې ښه دې وخت کې تاسو الله ته چغه وهې اوس چغه ووهئ چې ولات را ورسي و منات را ورسي و عزاب را ورسي و هبل شهید را ورسي نو الله زما دې قسمې په الله که زه دا ځل بچ شوم نیک به د محمد رسول الله صلی وسلم په لاس کې لاس کړم دا خبره صحیح ده دا خبره او چې څنګه حال تیر شو دی واپس بیا واپس لا نه راغې نبی علیه السلام د ایمان وړو ښه چې دا خو دا حال دی هغه پوه شو په دې باندې چې سخته در باندې راشي نو بیا خو الله ته چیغې وهې پته ولګېږي دا شی تاسو را ځانه جوړ کړی دی خپل کرتب دی ستاسو ښه د مکې مشرکان سخت مشرکانو غالي لیکن بیا هم دوره حده پورې نه وتلي ګورې ښه اوس هم هغه آثار د هغې شته چې وګورې چې په هر کلي کښې د څلور او شپږ شپږ باباګانې او په هغې د جنډې ولاړې جنډو والا د یو کلي یو د بل بل او د بل بل لکه څنګه چې شاه ولي الله رحمه الله وې چې په دې غاړه ګرځم او ګورم نو دا یې د مخکې نه نقل کړی و هر ځای کښې چې ګورو نو بس د هغه بلدې او د هغه علاقې او الاح شته د دې وجه نه هغه ډېره سخته خبره کړې وه وایي خلک روان دي څوک سالار مسعود له په هغه ځای کښې لوی ولي دی او څوک اجمیر بابا روان دي نو دا یاد دې وساتي کل من ذهبه الی بلدت اجمیر او الی قبر سالار مسعود او ما دواها فقدر تک بذنبا اعظم من القتل والزنا تفهیمات کې غوي دا کم سړی چې هغه د سالار مسعود قبر لذي یا د اجمیر بابا قبر لذي یا د دېنه علاوه نور اولیاو قبرونو لذي د دومره لوی ګناه وکړو چې دا د مسلمان د وجلو د زنا کولو د پاسه دی فقدر تک به اعظم زمن اعظم من الاولیس مثله الا من کان یعبد الله والعزه او یره دوم هغه مثال دی چې لکه څنګه باغی د الله او منات بندگی کوله کنه دغه شانتی دین دی فرق پکې وی نشته دا حال وکړه دې معاشره کې بیا ډېره خطرناکه خبره وه نو الله جل شانه وی فلما انجاهم نو کله چې بشر الله دی اذا هم یبغون فی الارض نو دغه وخت دی ظلم کو په ځمکه کې بغیر الحق پناه حق سره ظلم کول څه دي شرک شروع کو کنه یو غاړې ته خو الله سره وعدې کولې چې یا الله که دې مصیبت نه لري بچ کړو نو مونږ به ستا خبره منو یوازې ستا بندګي به کوو بل چا ته بچغې نو د بل چا په نوم به نظر او منښتې نه کوو خو کله چې الله بچ کړل بیا هغه زړه خبره شروع کړه ای بدبخت په دنیا کې داسې ډېر ښه چې سخت حال پرې راغې زړې پرې راغې بل څه مرض پرې راغې ناکاره او ډاکټر ورته وایي چې خطرناک مرض دی نو بیا چې ګوري مونځونه به کوي او لوټې به ډکوي او تشي به لوټې به ډکوي او تلاوتونو ته به ناست خو چې کله هغه حال تېر شي که نه او بیا ورته وګورې نو چاچانه تللې نه راغلی اکه شي بیا وایي تا هغه نه وي چېرې جومات د دروازې نه به ګیر چاپېره کېدې او ستن به دې نیولې وه او چغې به دې والې الله ته نه چې اوس در باندې الله ښه حال لا اوس ته بیماري لاړه که نه تکلیف لا په کار خو داري چې د الله شکر وباسې که نه بندګي نور سېوا کې نو ستا خوږه حال شو کوم چې د مشرک کار دی چې په سختۍ کښې الله ته چغه واله او وروستو چې ښه شو نو بیا ته ناغار صحیح شو نو اوس ټولو خلقو ته اعلان کړي چې یا ایها الناس او خلقو انما بغیکم علی انفسکم یقینا ظلم ستاسو وبال دی په تاسو باندې د دې ظلم څه ضرر الله ته نشته نه ایمان والا دشته ګورې دا یاد ساته که ته شرک کې که ته کفر کې که ته بدماشي کې که د الله د احکامو خلاف ورزي کې د دې ضرر تا ته دی د دې ضرر نه مؤمن ته شته نه الله ته شته انما بغیکم علی انفسکم یقینا ظلم ستاسو ضرر دی په تاسو وبال دی په تاسو بوج دی په تاسو متاع الحیات الدنیا فیدی واخلی فیدی د ژوند د دنیا دې واخلی چې ساخلی دې ته وایي منسوب بنزل حافظ معنی یقینا ظلم ستاس و بال دے پتا سو متال حیات نا فی متائل حیات الدنیا عرب وی ولس حروف دا چې دی چې دا جر ورکی جر زیر ورکی کنه حروف جاره وته وی کلا کلا غا حرف جر په کلام کې ختم شي چې کلا ختم شي نو دا غې نرستو چې کوم اسم دی ناخو مجرور کنه ا منسوب شي نو چې منسوب شي دی منسوب بنزل حافظ وی نو مطلب به مغی فی متائل حیات الدنیا پدی ژوند دنیا کې اچھا وینا متال حیات الدنیا ځان له جمله ده انما بغيكم على انفسكم ځان له جمله ده او معنا بدای انما بغيكم على انفسكم یقینا ظلم تاسو او بال او zarar ده پتا سو باندې متال حیات الدنیا ایتو مفولی مطلق متعو متال حیات الدنیا پیدی و اخلی پیدی د دې ژوند دنیا ثم الینا مرجعکم بیا موږ طرف تا واپس تاسو ده فننبئکم نو خبر بدر کو تاسو لا بما كنتم تعملون باغس چې وای تاسو چې کولم دا دنیا د وې زه خیر ته پکې مو ګرځه ښه او سورې کوه په چې څه کوي دې دنیا کې ویتاله اختیار دی کنه کوه چې څه کوي د حیا پاک نن دیوال دی په بریتو لاس وه دنیا کې تاله اختیار دی عبد الله سے وې کنه او کوه چې څه کوي د حیا پاک نن دیوال دی او کتیبه په محشر شي ما قدمت او اخرت کنه نورستو ټیم روان دی فنو نبئکم بما كنتم تعملون خبر بدر کو تاسو لا پاغس چې وې تاسو چې کولم دلته هو تعالی خپل اختیار درک زه چې غوا چې به زما سزړه غواړي زه باغ کوم ګوره چې څنګه زورې ګراشي باه سره کنه دې ته نو ګوري چې دا خو دا الله مقابله کوم دا الله رسول کوم چې ته وته دا ناروادې رور حرام دي دې نه ځان وساته چې الله دې ژوند خو کې دنیا کې بدیم الله برکات واچي آخرت بدیم خوشي ژوند پرې دې به کوم به کنه تا پکې کار دې کنه ودا خو ته الله او الله رسول له پرزول ور دي دا کوم کس چې تا ته خبره کړې دا خو ستا خیر خواله ګوري دا خپل بدخوا مگر زوا اخو تعالی خلار لټي چې ستا ژوند خوشي ستا آخرت خوشي نو تل لګي ناغه تا خپل دشمن کو دای دنیا کې به وقفه ډیر دی کنه احمق ډیر دی حدیث کې ناراضی نبی علیہ السلام یې الناس کل ابل ال100 لا تکارو تجدو فیها راحلا ته دې خلقو مثال دا غسلو خانو د جره سوړلې د پاره پکې بیا ګوري یو پکې دی مطلب یې سو معنا پسلو کې چې ته یو دانه یې چې هغه پوئږي چې او خدا خو زما د پیدې خبرې دي دا خو زما ژوند سمېږي دای خو خپل کارو کو الله باغ لاجر عمر کې او هغه خپل ذمہواری خلاص کړه چې مسله وکړه خو نور ذمہواری زما ده چې زه په دې باندې عمل وکم یا بل ته ورسوم دا زما په ذمه شو نه ها دې بغي کوي ظلم کوي او سب بدماشي کوي نو الله وي ځان ترې ضرر ورو انما بغيكم على انفسكم ما ترې پېشي دی او ټیم را روان دی او په هغه ټیم بیا تاسو وګورم چې پرچې دې څنګه دي لکه څنګه چې دنیا کې امتحان شروع دی امتحان حال لگے درے نا پا امتحان حال کی چوسڑے پیپر را واخلی کنا او دی انسر پیپر کی دا عرض ہو لکل او خو سوال را غلے دیو شان دا برشان جواب ورکو دا خپل خو خلا کنا کارے والا کلے دے کنے دے کلے دے زانے پکی سکی تی بیتی ہوئی کل کلے پکی سلک مونگ دے لکانو نا پرچے مرچے ایرون چیز دیس والا نوزی نمی سری پکی لکلی دا سی پکی ہوں کنا اس تا خوار سو اکرو خروس تو بے پتہ لگی کنا کلے چی اگے او پوری ممتحن ناغو پتل چی دا خو ختم دے نو الله جل شانو یو ټیم را روان دي دا خو امتحانو امتحان ختم شو چې ختم شه نو فنون نبئکم بما کنتم تعملون ها بیا بر د رزلټ اوروم نتیجه بر اوروم بیا بر د پته لګی ها فنون نبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کو تاسو نه پاغه سو چې وې تاسو چې کولم اوس وې دا د کی چې سرکشی او بدمعشی او دا ناروا راغلی دي دا الله دین لا مقابله تو دري کی داغه په پرزول وردی الله له د الله رسول الله دا ونی خو چا سره دا غي وجه برستو ذکر کوي چې نو سنشت خو دې په دنیا مې انده نو خبره دنیا حقارت ذکر کوي مثال په ذکر کوي انما مثل الحیات الدنیا بیا وته کوي ويقولون او اذا كافر لولا انزل عليه ولنازل نشو په دې پیغمبر باندې آیت من ربه معجزات طرفه طرف ددنا فقل نو تو وایا انما الغیب لله یقینا معجزی دا الله اختیار کړي فانتظرون انتظار کوي انی معكم من المنتظرین یقینا زکا اوسره د انتظار کوونکو نه ما فاذا ازکن الناس رحمتا او کله چې اوس کو مون خلقو ته رحمت راولو په خلقو باندې سر رحمت صحت ول ورکو مال دولت او فراخي ورکو من بعد ذرا پس دا تکلیف او بیمارینا مستقوم چر سیدلی وی دیتا اذا لهم مکر فی آیاتنا نو دغه وخت کې د دې ترازونه کولی پایاتونو زمونږه قلت وتوایا الله اسرع مکرا الله دیر جل تدبیر کو ان کے دے ساسو دا عذاب ان رسولنا یکتبونا یقینا استاذ زمون فرشتي زمون لکی ما تم قرون غچ تاسو سو چلو نہ کوے تاسو سو ہیلے کوے تاسو سو مقابلے کوے هو الذی اللہ غزاد دے یسیرکم فی البر والبحر کہ گرزئی تاسو پہنچاؤ پدری آپ کے حتا اذا کنتم فی الفلک کردی چکم وخیے تاسو پکشتے کے وجرین بهم بریح طیبہ او چلیگی دا کشتے پدی پنرم ہوا وفریحو بها و خوشحال شدی پاغے جا اتحاری حناسفن راش اغیتا سیلے تند و تیزا و جا اهم الموجو راش دی تچپے من کل مکان دا هر اڑخنا دا هر زینا و زوننو او دی گمانو کی انہم احیط بهم چی یقینن را گیرولو شکدی یا یقینن دی را گیر کلیشول محاور مانا دا اللہ نو دی چغی شروع کی اللہ تا فریاد شروع کی اللہ تا دعا کی دا اللہ نا مخلصین لہ الدین پدا سے حال کی چی خالص کا ان کی اغلا دا پلنا دا دعا اوی لئین انجیتنا کتا بشکرلو منگا من حاضی ددی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین خامخا ضرور شو بمنگا دا شکر گزارونا دا توحید منن کنا فلما انجاهم نکلچ اللہ بچکل دی اذا هم یبغون فی الارض ندغ وقت دی ظلم کئی پزمکا کے بغیر الحق پنا حقا اولو ظلم شرک دی ان الشرک لظلم نظیم یا ایوہ الناس او خلقو انما بغیوکم علی انفسکم یقینا ظلم ستاسو ضرر دے پتاسو باندے بوج دے پتاسو باندے وبال دے پتاسو باندے مطال حیات الدنیا پدی جوند دنیا کی یا مطال حیات الدنیا فیدی واخلے فیدی دا جوند دنیا تم مئیلینا مرجعکم بیامون طرف تا واپسی ستاسو دا پیشی ستاسو دا فنو نبیوکم نو خبر بدر کو تاسو لبی ما کنتم تاملون پاغسو چی وی تاسو چی کولم